Deze Shabbat wordt Parashat Mishpatim gelezen. Dit gedeelte beslaat Shemot, Exodus 21 vers 1 tot en met 24 vers 18. Mishpatim is meervoud van Mishpat en betekent rechtsregels, gerechtelijke uitspraken of oordelen. We weten inmiddels in dit leerhuis wel dat we Torah niet primair met wet moeten vertalen, maar veel meer met instructie of onderwijzing. Vanaf Genesis tot aan het gedeelte van vandaag hoorden we voornamelijk de verhalende gedeelte van de Torah. Mishpatim is een gedeelte dat voor het overgrote deel uit rechtsregels bestaat. Deze, meer dan 50 van de 613 in totaal, zijn ingeklemd tussen de Azere Divrot, de 10 woorden, en de verbondsluiting met de verbondsmaaltijd, waarbij Mozes, Aaron, Nadav en Avihu en 70 oudsten opklimmen naar de eeuwige en daar eten en drinken voor zijn aangezicht. Volgens de meeste uitleggers zijn de rechtsregels een uitwerking van de 10 woorden en onderdeel van het verbondsboek, de Ketubah, het huwelijkscontract tussen de eeuwige en zijn volk. Volgens Rambam, de Joodse geleerde Maimonides, zijn ze alle een uitbreiding van het 10e woord, je zult niet begeren. Hoofdstuk 21 begint als volgt. Be'ele ha'mishpatim asher tasim livnehem. Dit zijn de rechtsregels die je voor hun aanschijn zult stellen. Wie worden bedoeld met hun? In het vorige hoofdstuk staat dat dit tegen de Israëlieten is gesproken. Maar we moeten hier in het bijzonder denken aan de Shoftim, de rechters. Denk aan diegene die Mozes op aanraden van zijn schoonvader Jethro aanstelde. Ik citeer Exodus 18 vers 21. Schouw dan zelf in heel de gemeente naar mannen van vermogen die God vrezen, mannen van trouw, haters van eigenbaat. Stel over hen aan, overste van duizendtallen, overste van honderdtallen, overste van vijftigtallen en overste van tientallen. De Mishpatim beginnen heel opmerkelijk met de rechten van slaven, waarin oud-Oosterse wetboeken de slaven de allerlaagste plaats innemen en dus het allerlaatste genoemd worden, komen hier de slaven als eerste aan de beurt. De Haftara-lezing uit Jeremia 34, vers 8 tot 22 sluit hier direct op aan. Nadat er een algehele vrijlating van slaven onder de laatste koning van Juda, Zedekiahu, is afgekondigd, die mogelijk de ballingschap had kunnen afwenden, wordt dat besluit weer heel snel teruggedraaid, met ingrijpende gevolgen. Daarom heeft de Eeuwige zo gezegd, u hebt niet naar mij willen horen, en niet ieder voor zijn broeder en ieder voor zijn naaste een vrijlating uitgeroepen. Zie, ik roep nu een vrijlating uit voor u, is de tijding van de Eeuwige, die leidt tot zwaard, pest en honger. Prijsgeven zal ik u als schrikbeeld voor alle koninkrijken der aarde. In de voorgestelde lezing uit Matteüs 17 worden we bepaald bij het zoonschap. God heeft zijn volk toch geroepen als eerstgeboren zoon. Exodus 21 vers 1 tot en met 6. Wanneer u een Hebreeuwse slaaf koopt, moet hij 6 jaar dienen, maar in het 7e mag hij zonder te betalen als vrijman vertrekken. Als hij alleen gekomen is, moet hij alleen vertrekken. En als hij getrouwd is, mag zijn vrouw met hem vertrekken. Als zijn meester hem een vrouw gegeven heeft en zijn zoon of dochters bij hem gebaard heeft, dan zal de vrouw met haar kinderen aan haar meester blijven toebehoren en moet hij zelf alleen vertrekken. Maar als de slaaf nadrukkelijk zegt, ik heb mijn meester, mijn vrouw en mijn kinderen lief, ik wil niet als vrijman vertrekken, Dan moet zijn meester hem bij de rechters brengen. Hij moet hem bij de deur of de deurpost brengen. Zijn meester moet dan met een priem zijn oor doorboren. Zo zal hij hem voor eeuwig dienen. Wanneer we dit lezen, dan lijkt dit mijlenver af te staan van onze levenswijze en cultuur. Toch moeten we bedenken dat dit de woorden van de eeuwige zijn. De wijze constateerde al dat de Tora niet aan engelen, maar juist aan mensen met hun beperkingen en zonden werd gegeven. Dat is ook wat Paulus aan Timotheus schrijft. Maar wij weten dat de wet goed is als men die wetten gebruikt. En als men dit weet, dat de wet niet bestemd is voor de rechtvaardigen, maar voor wettelozen en voor opstandigen, goddelozen en zondaars, onheiligen en onreinen. Overeenkomstig het evangelie van de heerlijkheid van de zalige God, dat mij toevertrouwd is. Parashat Mishpatim begint dus met de rechten van slaven. Zoals ook het eerste van de 10 woorden volgens de Joodse indeling. Ik ben de eeuwige uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. Anochi, met de klemtoon op ik. Adonai Elohecha, ben jouw God, enkelvoud, die je uit Mitzrayim, Egypte, uit Beit Avadim, het slavenhuis, heb geleid. De eeuwige heeft dus iedere Israëliet persoonlijk bevrijd. En dan lezen we in Mishpatim, wanneer je een Hebreeuwse slaaf koopt. Blijkbaar was en is het alsnog mogelijk om in een slavenbestaan terecht te komen. Nu moeten we het woord Eved eigenlijk lezen als dienaar. Wanneer je geen land of kudde bezat, kon je als huurling, een soort freelancer, een onzeker bestaan tegemoet gaan. Maar er was ook een alternatief, je als dienstknecht verkoop. Je had dan werk, deed ervaring op, ontving voedsel en onderdak voor jezelf en voor diegenen die van jou afhankelijk waren. Maar in de meeste samenlevingen waren slaven rechteloos. Gods Torah verandert dat. Slaven worden nu gezien als dienstknechten, eigenlijk werknemers, die na 7 jaar van dienstbaarheid weer een eigen bestaan konden opbouwen. Totaal verschillend dus van de zwarte slaven die een paar eeuwen terug werden verhandeld als minder dan dieren. In Exodus 21 vers 16 lezen we zelfs: wie iemand ontvoert moet ter dood gebracht worden. En als iemand zijn slaaf letsel toebrengt moet hij vrijgelaten worden. Die vorm van slavernij valt dus op geen enkele manier goed te praten. Maar wat te denken van huidige vormen van slavernij? Hoeveel voelen zich niet een loonslaaf, met de last van een dure hypotheek op hun schouders? Het getal 7 neemt in Exodus 21 vers 1 tot en met 11 een bijzondere plaats in. 6 jaar werken, in het 7e jaar vrijkomen. Dat viel samen met de Shemitah, het Sabbatsjaar voor het land. Ook de Shabbat kent dat ritme. 6 dagen werk, 7e dag rust. En volgens het 4e woord, het Shabbatsgebod, ook voor de slaven en slavinnen, dieren en vreemdelingen. In onze maatschappij is het moeilijk die rust te vinden. Met de 24-uurs-economie en altijd en overal, zelfs vanuit je bed, kunnen kopen. Over slavernij gesproken. Maar er is in vers 1 tot en met 11 nog meer aan de hand met het getal 7. Het woord wegtrekken of uittrekken, yatsa in het Hebreeuws, komt in dit gedeelte precies 7 keer voor. We vinden dit woord onder andere terug in het woord tzitzit, de gedenkkwastjes met de hemelsblauwe draad erin verwerkt, die mannen droegen om steeds aan Gods rechtsregels te denken, maar ook in de bekende profetie van Jesaja: uit Sion zal de Torah uitgaan en het woord van de eeuwige uit Jeruzalem. Gods wil is dus dat zijn kinderen vrij zijn. Toch was er de mogelijkheid voor een Eved om zijn Heer te blijven dienen. Hij werd dan bij de Elohim gebracht, de rechters, of God zelf. Waarschijnlijk bij de Delet of Mezuza, de deur of deurpost van het heiligdom. Zijn oor werd dan met een priem doorboord. Duidt dat op gehoorzaamheid, totale dienstbaarheid? Zo iemand was voor het leven getekend en kwam niet meer vrij. Je zou zeggen, datgene wat de eeuwige juist niet wil voor zijn volk. We lezen verder in hoofdstuk 21 vers 7 tot en met 11. Wanneer iemand zijn dochter als slavin verkoopt, dan mag zij niet vertrekken zoals de slaven vertrekken. Als zij slecht bevalt in de ogen van haar meester, die haar voor zichzelf bestemd had, moet hij haar laten vrijkopen. Hij heeft niet het recht haar aan een vreemd volk te verkopen, omdat hij haar ontrouw is geworden. Maar als hij haar voor zijn zoon bestemt, moet hij haar behandelen volgens de bepalingen voor de dochters. Als hij voor zichzelf nog een andere vrouw neemt, mag hij haar niet tekort doen wat betreft voedsel, kleding en huwelijksgemeenschap. Als hij deze drie dingen niet voor haar doet, mag zij vertrekken voor niets zonder los geld. Een slavin, een dienstmaagd, een amma in het Hebreeuws werd, zoals we kunnen opmaken uit de tekst, gekocht als vrouw. In Genesis lezen we ook over slavinnen die de positie van vrouw verwierven. Dat is de reden waarom ze niet vrijkomt zoals de Eved. Het is dus bedoeld als bescherming. Ondanks alle moderne opvattingen heeft een vrouw bijbels gezien de bescherming van een man nodig. Komt degene die haar heeft gekocht, bij alle huwelijken moest een bruidsschat worden betaald, zijn verplichtingen als echtgenoot niet na, voeding, kleding en gemeenschap, dan mocht zij zonder meer uittrekken. Eigenlijk had het kopen van een Hebreeuwse Eved of Amma te maken met het doen van een mitswe, een daad van barmhartigheid. Men investeerde als het ware in het leven van die ander, mits men zich natuurlijk aan de rechtsregels van de Torah hield. Vanuit de wolken stem die zegt: dit is mijn zoon, de geliefde, in wie ik welbehagen heb. Hoort naar hem. In de lezing uit Matteüs 17 vers 5 en 26 staan we stil bij het zoonschap. We zagen al dat het eerste van de 10 woorden in de Joodse traditie is: ik ben de eeuwige uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. God wil dus dat zijn volk vrij is van elke vorm van slavernij en zich verheft tot het zoonschap. Maar hij weet ook dat we vanuit onszelf zo weer gebonden zijn aan nieuwe meesters. We lezen in Johannes 8 vers 31 tot 36. Toen heeft Yeshua gezegd tot de Judeërs die in hem zijn gaan geloven: ga je als ge blijft bij mijn woord, zijt ge waarlijk leerlingen van mij en zult ge de waarheid kennen. De waarheid zal je vrij maken. Ze antwoordden tot hem: Zaad van Abraham zijn wij, nooit iemands dienstknechten geweest. Hoe kunt u dan zeggen, je zult vrije mensen worden? Yeshua antwoordt hun, amen, amen, ik zeg u. Al wie de zonde doet, is een dienstknecht van de zonde. Maar de dienaar heeft geen blijvende plaats in het huis tot in de eeuwigheid. De zoon mag blijven tot in de eeuwigheid. Als dan de zoon u vrij zal maken, zult ge wezenlijk vrij zijn. Als deze Judeërs eerlijk waren geweest, hadden ze toe moeten geven dat in ieder geval ze ooit slaven waren geweest in Egypte. Maar Yeshua gaat de spade dieper. Zijn woord maakt ons werkelijk vrij van iedere gebondenheid. Is dat niet hetzelfde woord dat de eeuwige al op de Sinaï sprak? Maar zovele hem hebben aangenomen, hun heeft hij de volmacht gegeven kinderen van God te worden. Zij die geloven in zijn naam. Johannes 1 vers 12. Maar hoe leven we in die vrijheid? Veelal worden wet en genade tegen elkaar uitgespeeld. Maar de Tora is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn door Yeshua de Messias gekomen. In Ezechiël 36, vers 24 tot 28, belooft God zijn volk in het kader van de terugkeer naar het land, dat hij ze zijn geest zal geven om in mijn wetten, Bechukai, te wandelen en mijn rechtregels, Mishpatai, te bewaren en ze te doen. We houden de wet dus niet om bevrijd te worden, maar we houden de wet omdat we bevrijd zijn. Nogmaals een citaat van Shaul Paulus, nu uit de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 7, vers 21 tot 23. Bent u als slaaf geroepen, dan moet u zich daarover niet bekommeren. Kunt u echter ook vrij worden, maak dan liever van die gelegenheid gebruik. Wie namelijk als slaaf geroepen is in de Heer, is een vrijgelatene van de Heer. Evenzo is hij, die als vrije geroepen is, een slaaf van de Messias. U bent duur gekocht, wordt dus geen slaven van mensen. God heeft ons door Yeshua vrijgekocht om zoon te zijn. Dan leert de Torah ons de hoogste vorm van vrijheid, zijn Mishpatim. What would Jesus do? Lees de Mishpatim, de wijze leerde, als je wil leven als een tzaddik, lees de Mishpatim. In Romeinen 6 schrijft Paulus, wat zullen we dan zeggen? Zullen we in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, daarin nog leven? You may be an ambassador to England or France. You might like to gamble. You might like to dance. You may be the heavyweight champion of the world. You may be a socialite with a long string of pearls. You're gonna have to serve somebody. Well, you will have to serve somebody, yes. Well, it might be the devil. It might be the Lord. You'll have to serve somebody. You may be a state trooper. Yeah. You may be a preacher with your spiritual pride. You might be a city councilman taking bribes on the side. You may be working in a barbershop. You may be cutting a hair. You may be somebody's mistress. We hebben gezien dat de eeuwige de vrijheid van Israël op het oog heeft. Israël mag nooit meer een volk van slaven worden, maar een koninkrijk van priesters. Dat is het evangelie. Maar er is hier nog een diepere laag. We hoorden van de Eved die ervoor kiest om bij zijn meester te blijven. Zijn oor werd doorboord. In Psalm 40 wordt daar wellicht aan gerefereerd. U hebt mij de oren doorboord. De Septuaginta vertaalt, u hebt mij een lichaam bereid. De profeet Jesaja spreekt veel over de Eved Adonai, de knecht van de eeuwige. Soms gaat het duidelijk om Israël als volk, maar soms gaat het over één man. En die twee lijken in elkaar over te lopen. In Jesaja 50 vers 4 zegt deze Eved Adonai, mijn Heer, de eeuwige, heeft mij een tong gegeven zoals leerlingen hebben, opdat ik wie afgemat is weet te antwoorden met een woord. Hij wekt mij morgen aan morgen. Hij wekt mij het oor, opdat ik hoor zoals de leerlingen doen. Volgens de Strongs Concordantie zijn er van het woord Eved, dienaar, in Tenach alleen al 800 verwijzingen. En zoek je in Nederlandse vertalingen op het woord dienaar, dan vind je wel 686 Bijbelversen. Yeshua zegt herhaaldelijk in alle vier evangeliën dat hij niet gekomen is om zich te laten dienen, maar om zelf een dienaar te zijn. En hij roept zijn talmidim op om hem daarin te volgen. We lezen in Johannes 13, vers 13 tot en met 16. Jullie die mij leermeester en heer noemen, jullie zeggen dat goed, want ik ben dat. Als dan ik, de heer en leermeester, u de voeten was, zijn ook jullie verschuldigd elkaar de voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat, zoals ik aan u gedaan heb, ook gij zult doen. Amen, amen, ik zeg u, geen dienaar is groter dan zijn heer en geen afgezant groter dan wie hem stuurt. De ultieme vrijheid is niet om te doen wat we maar willen, maar om een dienaar te zijn. Wat zou de wereld er anders uitzien als alle mensen zich daarna zouden richten? We kunnen Mishpatim dan ook lezen als een profetie aangaande de hele schepping, zoals Paulus in Romeinen 8 vers 19 tot 21 schrijft. Met rijkhalsend verlangen, immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Yeshua koos ervoor om zich te onderwerpen aan zijn vader, om zijn bruid en haar kinderen lief te hebben en hen voor altijd te dienen. Mannen, hebt uw eigen vrouw lief, zoals ook de Messias de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op de Messias en zijn gemeente. Hoeveel huwelijken zouden nog ontbonden worden als dit zou worden toegepast? In Lucas 12, vers 36 en 37 zegt Yeshua iets ongelooflijks tegen zijn talmidim als hij ze opdraagt om te waken. En u, wees gelijk aan mensen die op hun Heer wachten, wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om hem, als hij komt en klopt, meteen open te doen. Zalig zijn die slaven die de Heer bij zijn komst wakend zal vinden. Voorwaar, ik zeg u, dat hij zich zal omgorden en aan hen aan tafel zal nodigen en bij hen zal komen om hen te dienen. Wat een Heer mag Israël, mogen wij dienen. Laat die gezindheid in u zijn die ook in Messias Yeshua was, die bestaande in de gestalte van God, het niet als geroofd goed heeft beschouwd gelijk te zijn aan God, maar zichzelf heeft ontledigd door de gestalte van een dienstknecht aan te nemen. Gelijk geworden aan mensen en in houding een mens gebleken, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden tot in de dood aan een kruis. Daarom heeft God hem verhoogd en hem genadig de naam verleend die is boven alle naam, omdat in de naam van Yeshua alle knie zich zal buigen, van hemelingen, aardbewoners en onderaardse, en alle tong zal belijden. Yeshua de Messias is Heer,

Ashenem chovem hob ich gesehen in Beis HaMikdosh bin ich gewesen. Koyhanim zenen makriv korbanos, Leviim zingen shir hamalos. Moshe Rabbeinu led midyavos. The Sanhedrin sits and hears the din toire. Ahav na koyein zinton der menoire. Und dort seh ich a herrlichen Gesicht. Es scheint sein Toni mit a göttlichen Licht. Ob sein Kopf a goldenem Kiroin, ich der kenne mich schon. Das ist der Melech Amoshiach, allein. Der ganze Reulam steht mit Meure. Ries mir galle so des a teure. Und von Schlaf hab ich sich heut gehabt. Ashenem chovem hob ich gesehen in Yerushalayim angekommen. Sie sagt mit frei Bruchim habavoyim, der lebt zu sehen dein lichtigen Ponim. Hob gehat azoi viel Zavabar Gidlbonim. Chodz du hast gewandert Häusen Perioden, ei bist du mein Teierkind, noch schöner geworden. Und noch seh Malochim gehen, seh Finn mit Anliegen, dem Beschäfer allein. Gekommen auf der Welt, ach, Huppe hat mir gestellt. Sein lieber Kalle, in alle Mekadisch sein. Zadig im Tanzen mit den Chosen, es ist schon greiter zu das Liviosen. Und von Schlaf hab ich sich heut gehabt. Hoi, nicht gedeiht gedien, es wird schon bald kein Holen mehr nicht sein. Am Nuske lege blieben, Moschee. Ja, goed, ik kan wel voor hem zijn. Oh, כי כסה עובד הייתי כל כך רחוק ממך מן המצד קראתי יא שמעת את קולי כאן נראו עיניך הספרך כל ימי חיי את כל דרכי הזכנת שמעת עליי כסה עובד הייתי כל כך רחוק ממך מן המצד קראתי יא שמעת את קולי חזרתי

ליבי ישנו מקום עבורך אדון כן בליבי ישנו מקום עבורך ישוע אדון על כן שכל בתוכי ומלוא עליי כי אתה אלוהי ואדוני פניך אחפש אוחיי בלבי ישנו מקום עבורך אדון כן בלבי ישנו מקום עבורך ישוע אדון על כן שכל מנוחים ומלוא עליי כי אתה of the earth. Oh Lord, how excellent

Haboai Boruch Haboai Melech HaMoshiach. Boruch Haboai Boruch Haboai Melech HaMoshiach. Boruch Haboai Boruch Haboai Melech HaMoshiach. Boruch Haboai Boruch Haboai Melech HaMoshiach. Ay ay ay Melech HaMoshiach. Ay ay ay Oh Boruch Haboai. Ay ay ay Melech HaMoshiach. Ay ay ay Oh Boruch Haboai. Shechiyonu veYekiyimonu veHigiyonu laZman hazeh. Shechiyonu veYekiyimonu veHigiyonu laZman hazeh. Ay ay ay Melech HaMoshiach. Ay ay ay Boruch Haboai. Ay ay ay Melech HaMoshiach. Ay ay ay Boruch Shechiyonu veYekiyimonu veHigiyonu laZman hazeh. Ay ay ay Melech HaMoshiach. Ay ay ay Boruch Haboai. Ay ay ay Melech HaMoshiach. Ay ay ay Boruch Haboai. RadioIsrael.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC, ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Het abortusschip van de Nederlandse Woman on Waves is aan de ketting gelegd door de marine van Guatemala. Buiten de territoriale wateren van Guatemala verricht de non-profit organisatie abortussen bij vrouwen die tot 10 weken zwanger zijn. De marine van het land, dat alleen abortussen toestaat bij vrouwen die in levensgevaar verkeren, blokkeerde de toegang tot het schip voorafgaand aan een persconferentie.